Den östra delen av Kalix samhälle var ursprungligen en egen by, Näsbyn. Här låg familjen Bergmans släktgård på 1800-talet. Gården är borta idag, men granngården Englundsgården är byggnadsminne. Den är ett museum som visar hur en storbondegård såg ut i Kalix i mitten av 1800-talet. Den ger oss en god bild om hur Johan Bergman Olssons födelsegård en gång såg ut. Medlemmar av familjen Englund var under perioder också anställda hos Johan Bergman Olsson. Granne med Englundsgården ligger idag också den så kallade Kamlungegården, hitflyttad från byn Kamlunge som ligger en bit upp längs Kalix älv.